Radio Drama, al 91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 247 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Drama. Arranca el pim-pam-pum, segon programa de la temporada. El primer el vam fer ja fa pocs dies a les barraques de Sabadell, a la festa major de Sabadell. Va ser tot un goig estar allà a la barraca de l'MPS i arran. I avui tornem al cau, tornem des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, aquí en directe. Tornem a casa nostra, on sempre fem el programa. Com sempre, abans de començar aquesta edició, la 247, presentarem a la gent que tenim a la taula, que per fi avui sí que estem tots i totes aquí, clar que sí. A la meva banda dreta, el que no pot faltar mai, el que s'ha currat el tema de muntar tots aquests cables, totes aquestes màquines infernals, aquell que ho toca tot d'allò més bé, és el nostre reverendo Tecles, que diu Ricky. Com estàs, bonic? Ei, molt bé, molt bé. Encantat de tornar a estar aquí els quatre. També encantadíssim del programa que vam fer a les barraques de Sabadell i que l'Albiol i la Inés Arrimadas ens fessin difu per Twitter i pel Parlament directament. Increïble. I res, amb moltes ganes de començar aquesta temporada, a veure si seguim amb el ritmazo que vam portar l'any passat. Segurament no serà tan ritmazo, però perquè hem de descansar una mica. Però farem el que podrem. Però pinta bé. I tant que sí. A la seva banda, el que tampoc pot fallar mai, el que porta la seva secció de llibres combatius, tot i que avui no ens la presentarà, és el nostre company Eric. Què dius, bonic? Com estàs? Com ha anat l'estiu? Com ha anat tot? Ei, què tal? Bon vespre, família. Pues, com ja anava dient, molt content d'estar aquí, de començar una nova temporada amb vosaltres. Moltes ganes de ficar música i aviam, respecte a lo que deia el Ricky, jo tinc dues cosetes, una que ja veurem aquest any, menys és més, potser fem menys programes però els farem molt rebé, i l'altra, bueno, igual després quan presentem el Manolo, però què és això de que la Inés Arrimadas va fer publi? Jo aquesta història no la sé, me la podeu explicar quan vulgueu, però... Sí, perquè a la barraca de l'MPS de Sabadell, pues l'art, no? Els dibuixos i el missatge que hi havia allí, pues als peperos i als de Ciutadans no els agradava. I van fer una protesta pública, l'Albiol va fer un tuit on es veia la barraca on vam fer el programa nosaltres el dissabte. Ah, i fins i tot la Inés Arrimadas va agafar aquesta imatge de la barraca, de la barraca, i la va treure al Parlament per queixar-se. M'encanta. Sí. Sí, va ser molt divertit. Topic, no? Resposta a la pregunta de l'Eric, no podem deixar de presentar el que no pot fallar mai, el que sempre tira els temazarangaros més suculents, i el nostre col·lega de l'ànima de Barberà, Manolaco, que dius bonic. Què passa, quines penya? Quines ganes tenia que estiguessin tots aquí. I tant, jo tenia moltes ganes de tornar a aquesta nova temporada que vindrà carregada de moltes sorpreses, algunes sí. No trigaran, i déu-n'hi-do, sorprès d'escoltar que el pim-pam-pum està al Parlament, sí. I sorprès de pensar que la Inés Arrimadas té una foto de les barraques de Sabadell a casa seva, claro. o al despatx de Ciutadans, o sigui, és molt interessant això. Molt hachondo el tema aquest. Sí. Hauríem de fer arribar la cançó que va portar el riu. La Inés. Sí. Sabadell sempre, jo no sé què passa, però no poden passar desapercebuts. Si fan barraques, no les fan de qualsevol manera, surten per la tele, clar que sí. Sabadell mana, com ha de ser. Déu-n'hi-do, quina setmaneta que portem. I tant. I tu, Isma, què tal? Hi ha un altre del pim-pam-pum que es diu Isma, és el que sempre presenta les coses i trenca el gel. Què tal? Jo molt content de tornar a estar amb totes vosaltres, molt il·lusionat per aquesta nova temporada, i amb moltes ganes de posar-nos, que arribin els especials. Avui jo crec que alguna sorpresa ja podrem desvetllar. I tant. I amb ganes això de fer el que fem aquí, de presentar-vos temes, de buscar-los i de trobar-los i de presentar música alternativa, combativa, reivindicativa, en temàtica política i social i amb estils diversos, clar que sí. Avui em sembla que el primer que obre la vetllada és el Ricky, que tirarà la primera bala. Amb què comences, guapo? Començo amb una xavala, la Inés aquesta d'Albacete. Arrimadas? Que... No, canviem. Passem vale. Passem de pantalla. Porto la Inés, que és una de les integrants de Clito Soviet, que ja bueno, vaig portar aquesta banda el dissabte a les barraques, però em sembla que el Manolo també ja l'havia portat en alguna ocasió, o l'Eric, algú més ja, sí, ja l'havia. Manolo, crec. I res, com que són la canya, m'encanten, i he decidit tornar a portar una cançó, en aquest cas es diu Esclaves del Fuego. Comença el pim-pam-pum. La mujer, atada al lugar del fuego, lo domesticó y lo hizo su sirviente. Pero las leyes del desarrollo económico modificaron esa relación y la llama del fuego familiar llegó a esclavizar a la mujer, convirtiéndola, durante largo tiempo, en una criada sumisa y sin derechos, relegada al fogón de la cocina. ¿Te has sentido alguna vez tan viva como cuando rajaste las medias? Trágico media, vida alienada haciendo burla al drama que vives por ser esclava, prisionera de la casa, de la cama, de la flama, de la trama, de un guión que ya escribieron por ti. ¿Quién decide? ¿Quién te dice? ¿Quién te oprime? Te felicitas por ser feliz según te dictan. Te regocijas, se regocijan de que brillen tus cadenas, de que seas lo que quieren que seas. No te llena, es coincidencia, es conveniencia que la paciencia sea virtud cuando te explotan y someten. Y entre las bambalinas relees tu papel, dices ¿por qué? ¿Qué gano yo? Porque este rol, porque tú no me estoy muriendo de pena, de hambre, de rabia. Había de amor, de no dar la talla o seguir el patrón, de callar el dolor, de no ver a Dios, de buscarlo en tus normas, jodido opresor, de jugar tu tablero sin fichas, sin dados, rete al patriarcado, dos moldes pactados en un contrato a uno, es cierto, es duro, no quieras callarme si sé que no es justo, que mi esfuerzo vale menos, menos valen mis deseos, que sé contar con los dedos los pulsos que te he ganado. Por ser menos satán, no es por no hacerlo bien, es porque tú eres un hombre y yo solo una mujer. No es que no quepa, no es que no encaje, si este es el sistema no soy engranaje. Que engrase tu rueda, alimente tu fuerza, ser nieta de brujas es digno linaje. Bagaje inconcluso, nula trayectoria, me omiten los medios, me fuma la historia. Me sobran las fuerzas, mi causa me avala, esto va por mí y por mis hermanas. Nos das las migajas y nunca renuncias, sagradas las nupcias con el capital. Generemos reacción, somos superación, digna revolución, llevemos la lucha, la calle, viva insurrección, mordamos al patrón, escúchame cabrón, no vamos a olvidar ni una violación, somos subversivas, somos insumisas, la fragua de rabia, la unión cristaliza, la desobediencia, seremos violencia, por toda la que a nosotras ejercieron, conquisto derechos, los que son míos, yo no mendigo al tirano, opresor, domadora del fuego, hija del mismo al que por tu culpa se me encadenó, se me condenó. Desvirtuó, se me asesinó, se me destruyó, se me arrancó el soplo de vida de grandes mujeres que fueron, que han sido, serán y que hoy son. Nuestra canción me eriza la piel, la sororidad como arma para vencer. Hoy las de abajo toman el poder, que el más alto árbol se tala en el pie. Vimos nuestra sangre correr, nuestras madres huir, nuestras vidas dejar de existir para tan solo ser aprendices de ti. No podemos más aguantar, ¿hasta cuándo? Si es por ser libre moriré luchando, somos la mitad, pero iguales no, hijas de la miseria, ella nos trajo, rebeldes, valientes, supervivientes de este sistema que nos olvidó. Hijas de la miseria, ella rebeldes nos forjó. Pues que ja veieu, aquí unes lletres feministes boníssimes. Molt. Ben bona, ben bona. A més, m'ha molat la progressivitat que tenia. La cançó començava així tal tranquil·leta, però després s'accelerava i al final tornava a caure. Molt sí, guapa. Sí, és molt el guapa. Seu estil. És així molt calmada, però quan s'accelera li fot, bueno, unes rapejades brutals. Lletres combatives. És joveneta la xavala, però ja apunta maneres i... I l'hem de seguir de ben a prop. I tant que sí. Pues saps que crec que no l'ha portat perquè, o sigui, tinc guardats temes, però els tenia, em sembla que els tenia per ahí a la recàmera i tu t'has colat. S'ha avançat, eh? No, pot ser o no? Manolo, pensa que jo tinc tota la base de dades. I és que no se li pot dir res, eh? És el tecles. Aquest noi. A veure. Clito Soviet, no me callo, ah, M2. Amb l'univers inverso, no? Universo inverso. Yeah. Fiat Iscura, pues sí, Iscra. Sí. Aquesta la vaig portar jo, sí. Pues sí. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Clar que sí. Perquè us feu una idea, mentre el Manolo deia això, el Ricky estava amb el teclat buscant-ho i ja teníem aquí controlat Control F, què ha sonat, Clito, què no... I i han sortit totes aquí. Ho controla tot el Ricky. Sí. Clar que sí, com ha de ser. Molt bé, ben bona la proposta del Ricky. Continua aquesta primera ronda de l'edició 247 del Pim Pam Pum. Mira, torno a portar el Sunsa. És que estic enamorat d'aquesta banda. El Sunsa és una banda de guipuchis de Bilbo. És una mica raro perquè són de Guipúscoa, però es van trobar a Bilbao perquè es van conèixer durant l'estudi i van fer un grup. Són la Yosune, vocalista i triquitilari, l'Uxue, vocalista i pandereta, l'Aitor al violí, l'Aitzol a la guitarra, l'Inar al baix i el Pero a la bataca. És un temazo que, com tots els que té aquest grup, em recorda a la Noelia, perquè abans que parlaven de fora de micro també de les vacances i això, durant totes les vacances al cotxe, un dels CDs que sempre sonava era el Sunsa. I sí, totes les cançons em recorden doncs, a la Noe, que li dedico aquesta cançó i li envio un fort petonet, clar que sí. És un temazo des de l'LP Erzetatik del 2016 que porta com a títol Herri Universitatea. Aquest Ercetatic és una joia. La veritat és que aquest CD que han tret és espectacular. El Sunsa és una banda jove que tenen un futur obert de part en part, és espectacular. Tenim notícies d'ells perquè ho fan molt bé i segur que estarem ben atentes a quan treguin alguna coseta. Què us ha semblat? All right. Ballaruca de la teva, tio. Això és marca de la casa, eh? Molt bé. L'estiu no s'ha acabat. No s'ha acabat. No, encara queda, encara queda. Aquesta és la idea, aquesta és la idea. Una miqueta, o com a mínim un tastet de l'estiu. Clar que sí. Sí, sí. Més música combativa, va. Tens aquí un bon filón pel Pediascar amb aquesta penya, eh? Sí, per això. Ja, sí. Déu-n'hi-do. El que passa és que depèn de quan ho vols posar, depèn de la sessió, això. Yeah. A sessions com Cardedeu no pot entrar perquè encara la gent no ho coneix gaire. Hi ha sessions com la de la tarda de Barraca Centre Finita, clar. Va. Sí, sí, la veritat és que són una joia i els tindrem ben presents. Molt bé. Manolo, et toca, no? Em toca, sí. La veritat que, bueno, jo seguiré amb el hip-hop com el Ricky. Sabeu que últimament he portat uns que es diuen raperos de Emmaus, sí. de Barañáin. Pues abans, aquests, quan van començar, eren tres. Ara són dos. I aquesta persona que ja no hi és ha fet ara un treball en solitari i es diu, ell es diu Sopapos. Sopapos, eh? I ha tret un tema ara fa res, que es diu Salir-se de la rueda, que parla una mica de la, com de la casa on viu i així, de lo que fan per allà i tal i qual. I ahí va. A tort i a dret. Voy para la cochambra, de la cochambra vengo. Amo el lugar en el que vivo, es lo bueno que tengo. Papel y lápiz, hoy algo saco. Me he metido a Spitz y he bebido como un cosaco. Pasar por el Gasteche, a ver qué se aconteche. No te preocupare, de aquí no hay quien nos eche. Con precaución, nunca con miedo sigo. De las sorpresas de esta puta vida soy testigo. Vuelta para el Moro, a Iruña y luego a Europa. Hacer la temporada de los temporeros la derrota. Es no intentarlo, esperar otra vendimia. Subestimar el valor y la fuerza de la alquimia. El extra radio ni es extra ni es sabio. La de esa anexión como razón para evitar calvario. ¿Sabes de lo que hablo? Mi casa era un establo. Me llaman loco igual que a todos los visionarios. Este año toca lunas de verano, sin escaparme de mis primos y de mis hermanos. Un perro, el cabrito, dos gatas y la cabra. Un gallo y 19 gallinas en la cochambra. Mientras va calando la doctrina del shock, bailan bacalado con Logaina en la disco. Aumento preocupante del talante xenófobo. Intento que la porofobia no lo rija todo. ¿Qué pasa, tío? Me cago en sus muelas. La mierda de este mundo casi siempre nos la cuela. Desde la escuela, me lo dijo mi abuela. Autogestión para salirse de la rueda. Uno, dos, tres, avance. Despierta del trance para escapar de su alcance. Has visto demasiados episodios de salir de clase. Estás todo flipado y no sabes ni el porqué. ¿Qué pasa con Pamplona? Que es una gran persona. Por lo viejo me siento como si voy por la alfombra de mi casa. Y la cosa no está pa' guasa. Políticos de mierda que Iruña la desguaza. Quitaron las chonas, derrumbaron el Gasteche. Los munipas con sus porras tienen muy mala leche. No les interesa el rollito autogestivo. Prefieren a pastosos gastando su dinerito. El piso de Navarrería, la bajera, la calle mayor están dentro de mí junto a mi corazón. Pero qué dices, mierdas, vas de simpático. Estamos en Lobato desde la era del trifásico. Teníamos los caretos de niños niñados. Se ha curtido con bailes, drogas, música y platos. Buenos ratos y vuelta a la palestra. No habrán las apuestas, esta es la nuestra. Escucha Politoxic con Macrobio. Me junto con el Mus y no decís ni pío. Este tío te deja en bragas, primo, con sus letras vacilonas llenas de contenido. Mira por ahí, es un perro que ladra y te muerde. Es el fuego y la palabra. Crisis, veneno, DJ Edward contraataca. Con sus técnicas de ataque golpean mente y alma. ¿Qué pasa, tío? Me cago en sus muelas. La mierda de este mundo casi siempre nos la cuela. Desde la escuela, me lo dijo mi abuela. Autogestión para salirse de la rueda. Uno, dos, tres, avance. Despierta del trance para escapar de su alcance. Has visto demasiados episodios de salir de clase. Estás todo flipado y no sabes ni el porqué. Nada es lo que era. ¿Te acuerdas de Venancio? Hacía los alegos de costo todos rancios. El Gendulain, lo pasábamos guay. No fui donde descubrí Walking de Azulay. La piruleta de la policía ni existía. Venían picoletos pero desaparecían. No sé si les dábamos puta pena o miedo. Pasaba menos tiempo en mi casa que en Alcedo. Suerte tenemos de haber conocido espacios. Estrechando lazos de conciencia liberados. Algunos ya no están, pero otros llegarán. Con nuevas energías para levantar el clan. Piedras de hachís, que apareado tos. Con mil miles de bebidas alcohólicas y hasta mosto. Lunes por la noche y todavía estás en Mordo. Los chicos se juntaban para hacer el rosco. El organillo del diablo suena que suena. Con la pista de baile en vuela que vuela. Con la sesión en la vida rapeando a dolor, diciendo mil paridas estilo hardcore. Por cena y sopa en tu Gasteche me meto. Os vacilaremos sin faltaros al respeto, dándole forma a este nuevo proyecto. Duro y directo, sopapo en tu careto. ¿Qué pasa, tío? Me cago en sus muelas. La mierda de este mundo casi siempre nos la cuela. Desde la escuela, me lo dijo mi abuela. Autogestión para salirse de la rueda. Uno, dos, tres, avance. Despierta del trance para escapar de su alcance. Has visto demasiados episodios de salir de clase. Estás todo flipado y no sabes ni el por qué. Porque estás atrapado en un mundo consumista, comprando mucha mierda que tú nunca necesitas. ¿Crees que con drogas y aparatos inteligentes vas a llenar esos vacíos que tú sientes? Yo tengo a mi gente, odiamos la publicidad. Es un atentado visual, esa es la realidad. Cada vez que veo luminoso me mareo. A 100 metros veo el logo, eso está feo. Estás atrapado en un mundo consumista, comprando mucha mierda que tú nunca necesitas. ¿Crees que con drogas y aparatos inteligentes vas a llenar esos vacíos que tú sientes? Yo tengo a mi gente, odiamos la publicidad. Es un atentado visual, esa es la realidad. Cada vez que veo el luminoso me mareo. A 100 metros veo el logo, eso está feo. Apaga ya la tele y pasa la acción. Esto que te digo sale de mi corazón. El enemigo es la corporación de Mondragón. No seas cabezón, practica autogestión. Bé, no? Música combativa de la bona. A més, abans se m'ha oblidat, però em van dir que el paio ha gravat el tema amb una bateria de cotxe, amb una bateria de 12 volts i micros connectats allà i un casset i no sé què. Ho ha gravat així, el paio. Joder, claro, pues. No seas cabezón, practica autogestión. Ah, ahí está. Que bo. Home, que amb bo. Aquest sistema pots gravar al mig de la muntanya. Allí, clar. Que bo. A mi sí, m'ha molat, i les bases també m'ha molat, i la lletra espectacular també, déu-n'hi-do. Està guai això que deies, no? Que és el que tenia com aquest rerefons de música de com de circ, sí, així, no? Sí, una mica sí. Hi ha bases que, amb la trompetilla que deia l'Eric que sí, que semblen, bueno, com música de circ, no? I aquesta ho tenia, però després tot el que anava dient... Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el circ que tenim liat. Sí, sí. Parlant sí, de circ, acaba d'arribar el nostre company i amic Xavi Pallissé. Hola, bonic. Bon vespre, pipampumers. Molt benvinguts una temporada més aquí al Capablanca. Home, una abraçada molt forta. D'on vens? Explica'ns-ho. Perquè s'està coent alguna cosa, no? Aquí a escalfar motors a Catalunya. Per la viada, no? Una primera concentració així davant de l'Ajuntament per començar a escalfar l'ambient, que tenim feina aquests dies. A punt d'arribar la diada i amb l'1 d'octubre a la retina... No passaran, sí, que no? Hem quedat amb el Coscubiela i hem anat a la concentració, ens hem cridat uns visques a la Terra Lliure i tot molt normal. Claro, claro. Molt bé, bonic. Això no s'atura, això continua, és l'edició 247 del Pim Pam Pum. Ara és l'Eric que obrirà la seva... No, sí, sí, sí. Primer tema, eh? Encara estem a la primera ronda. Sí. Tranquil·les que això va per llarg, eh? Tranquil·les que avui això va per llarg. Bueno, pues re, ara que ja hi és el Palle, ja hi som totes, falten les preses... Però aquí ve el meu primer tema. Jo ja us he dit que avui no n'hi havia cap de tranquil·la. I començo amb Desacato, que és aquest grup d'Astúries. Per dir hola, eh? Per dir hola, sí. No sé, ho estava escoltant últimament. I res, pues, un dels temes que més m'ha agradat d'aquest últim, La teoria del fuego, que va sortir el passat 2016, doncs us porto un temazo que es diu Tiempo de cobardes. Comença la xitxa. We'll be right back. tiempo de cobardes. ¡Date la batalla! ¡Que la nos das! Somos esclavos del enemigo. Somos insectos en un cristal. Vivimos presos en una celda y nos creemos en libertad. Nunca escuchamos a los profetas, nunca temimos la tempestad. Cuando la histeria llame a tu puerta, nadie va a salvarte. Nadie va a salvarte. Estàs com un llum, tio. Fas capum. Bueno, estàs com un llum, tio. Per dir hola, eh? Sí, per dir hola, per dir hola. Bueno, no, però... Una tranquil·lita de sacato. Però també la gent no a casa segur que està més tranquil·la ara. Saps que vull dir-te allò que tenia, hòstia, tanta ballaruca... Ja està o... fet, ja està no, fet. No, no, no. Sí, sí, déu-n'hi-do. El que no sé si està tranquil és el Ricky, que li toca ara tirar un tema. A veure, no, jo estic molt a favor de lo que acaba de fer l'Eric. Sí, sí. O sigui, quan tornes després d'una llarga temporada que ara portàvem bueno, totes les vacances d'estiu... I no hi ha cap, no hi ha millor manera de tornar que com ha fet l'Eric, tio. Sí, no, no, i millorable. Ja està. Ara ja podeu tirar el que vulgueu. Amb la, gràcies. Ja amb la cresta ben amunt i amb desacato. Clar que sí. Molt bé. I tu, Ricky, què? Anem amb la segona ronda, va. Jo, en els termes de contundència musical, estic perdut. Però... Deixeu-me defensar-me, que avui aquesta setmana estem molt patriòtics. I tant. I he dit, jo tiro una d'inadaptats. Vinga. Que més que patriòtica és obrera. Us he triat el tema del seu àlbum del 1999, l'X. Sempre ho dic malament. Caviaret. De l'X he portat el temacle que es diu Pep. Caviaret del bo. Bang, bang. Yeah. espectacular. Déu-n'hi-do com li has seguit, eh? Sí, ben bé, no? Ben bé, salat. Escolta, que el que, que he dit de l'Eric, de que ten, vens amb ganes, clar, també s'aplica a mi. Eh? Déu-n'hi-do, sí. I que amagat que ho tenia el tio, eh? Quan li hem dit, no, tu què? Jo, inadaptats, pam. Déu-n'hi-do, que callat que tu tenies, com te l'has tirada, mestre Tecles. Ben guapa, espectacular la proposta, prou coneguda, ara penso jo. Ara el problema el tens tu, Isma. Ara el problema... Va passant. Aquí tots són problemes, aquí tots són problemes. I bueno, nosaltres en trobem solucions a tots, eh, segurament. Clar. A veure com t'ho fas. Mira, primer de tot començaré a enviar-li una abraçadota ben forta a la Lola, que ens està escoltant i que ens Ei, ho ha dit hola, per... Lola. Funciona el directe, eh? Sí, funciona el directe i Lola ja, clar que sí. I després us diré que em defensaré perquè la cançó que us porto és anterior a qualsevol de les que heu posat. Sí, també anterior a la teva, Ricky, del 99. Són els Monsaion, que els Monsaion jo els vaig conèixer quan era molt, molt jovençal i anava per com a ruga i tal, i em va caure a les mans una cinta de caset gravat i era un directe d'aquests enregistrat amb la gravadora a sobre del bafle tope de cutre i tal, dels Monsaion, i vaig flipar, em van molar molt. Per desgràcia meva, vaig perdre aquella cinta, és veritat, la vaig perdre. Però darrerament vaig estar buscant una miqueta i tal, i em van sortir, hòstia, Monsaion, em sonaven. Aquesta banda extinta de Scarrigui de Barcelona, amb el Roger a la veu, el Jordi a la guitarra, el Ramon al baix, el Ferran al saxo, l'Arnau a la trompeta, i el Marc al teclat, i també el Pau a la bateria. I vaig dir, els portaré al pim-pam-pum, els tornaré a portar per fer una miqueta de Remember. És un tema des del seu EP homònim, primer homònim del dia, Monsaion, és un tema del 96 i que porta com a títol Antipogosca. Està pres, pensem en loafers i tirants. Una nit va decidir sortir, però sabia on anant. Alguna cosa va sentir, era un ritme jamaica. Tothom se mira i no sap per què. Tothom se mira i no sap per què. Passapàs, a un festival de que es va trobar. Va decidir mirar el seu voltant. Allò semblava una batalla campal. No recordava allò com cap. Era fogo, no era ballar. Tipo Bosca. Ei, uau. Bien, eh? Aquesta és de les bones, eh? Era caviaret. El que passa és que com que era així ballable i tal, no ha anat al final, però en realitat era caviaret. Déu-n'hi-do, Isma. De 96. I a més, per tot el que has explicat, de, no, de quan ets jove i t'agrada alguna cosa i li perds la vista i després ho redescobreixes i és un temacle com això que t'has tirat, tio, Déu-n'hi-do. El vaig escoltar i el vaig recordar, dic, hòstia, sí, aquesta estava la cinta aquella i va, molt guai, Déu-n'hi-do, és que era un gazapos o... No? Un escatalà, deies sí, tu, sí, també. Sí, sí. Com... sí, perquè a més també estaven en Capità Swing i això, i era d'aquella escena, d'aquella època, dels 90 i pico. Brutal. És... Quins temps més macos, clar que sí. A mi m'agradaria trencar una llança pel tipus de hobby aquest estrany que tenim de fer arqueologia musical, que és tan bonic i tan poc reconegut, no? El de començar a mirar i buscar i dir això que sonava, vaig sentir un dia, no sé on. Genial. No, moltes gràcies. Es veu que aquest curs comença una carrera a l'Autònoma, que és d'arqueologia musical. Sí. Sí? Que val com 10.000 euros al semestre. Sí. Ens prenen el pèl, clar que sí. Bueno, ara el problema que lo tiene. L'estem passant, cabrons. La patata caliente. I han fet una ronda completa repartint-nos el marrón. Això promet. A veure jo si aconsegueixo passar-te alguna cosa, si no ja te'l passaré després. Està dient que el problema sóc jo? No. L'ha iniciat ell una mica, sí, eh? L'ha iniciat sí. Una mica, per què no dir-ho? Sí. Mira, jo me'n vaig dels sons aquests clàssicons que hem escoltat, aquesta trompeta així, a un so pues, una mica més com coses que estan sonant ara, que igual no hem escoltat mai, no? Com aquestes coses que més de cúmbia, més de no sé què, pues, més semblant això, no és això, perquè és un grup de reggae combatiu del Maresme, són el Sinergia, que ja els vaig portar a l'últim programa, i és que han tret un disc aquest 2017 que és brutal, i el tema que porto es diu Force, i ja veureu que és muy fuerte. Muy fuerte, tio. Fom-li! Força de qui s'organitza, tant aquest puto desert no està sol. Veuràs, amigues, si aixeques la vista i pista. Hem vingut des de baix, forts d'aguantar tot el pes dels de sobre. I som precaris que no troben encaix, però s'han cansat i rebenten el motlle. I com martellades de nit que se senti el rugit, la penya cansada ha sortit, cremi el poder l'enemic, temint les elits, la mala llet dels oprimits. Com martellades de nit que se senti el rugit, la penya cansada ha sortit, sentint els rics el perill, que estem malferits, però ni a pols ens aturen, he dit. Forts com els cops del passat i el present, forts com aquell que ha tornat de l'infern i de mil derrotes nodrits i sempre reixits com el fènix. Lluites d'estar viu, ja n'estem vius d'estar tristos, valiem-ne el desig de justícia, feliços de nit. De mil caigudes nodrits i sempre guarits, la tirita i torna el partit. Les cicatrius de la vida ens mantenen units i fent pinya ben fort fins la fi. tremenda. Molt guapa, ja he dit que era diferent del que havia sonat, però us recomano molt PD Ascar per sessions de Radio Terra. Okay. Tenen un CD aquesta penya guapíssim. Eh? El catarem i el tastarem. Sinergia. Sinergia. Molt bé. Sí, sí. Molt guapa, espectacular la proposta del Manolaco, sempre fent pujar aquí el pa, sempre rebentant els ciments de Can Capa, encara no, però avui ens ha promès que portava alguna cosa fora de mida. Hi ha un anunci, no? Sí. Hi ha una profecia aquí sobre nosaltres. Ja es noten els tremolors. Ja va arribant. Encara no hem publicat el programa, però la gent ja ho està notant. Ho mesurarem a l'escala Richter. Sí, de fet, algú li havia caigut que no anava a la web i tot, no? Que ja està començant a trontollar. Molt bé, seguim amb el pim-pam-pum, segueix aquesta edició 247, com ens ho passem aquí als estudis de Can Capablanca? Què dius, Eric, què portaràs ara? Que ja s'ha acabat el problema, no? Igual el problema... Podem tancar aquí. L'hem anat salvant, perfecte. Jo crec que no hi ha problema. Jo crec que no hi ha problema, tio. A no ser que ara el creïs tu un altre cop. Bueno, que tampoc no es descarta. Jo us porto una proposta molt interessant. Bueno, a mi m'ha semblat molt interessant, clar, per això la porto. Que són els Latquick, des d'Arenys de Mar. Que és un grup que fan com es diu, com punk celta. Jo aquests els havia portat. Sí, aquests són interessants. Són molt bons aquesta penya. I tenen un parell de CDs i l'últim, que té poquets temes però molen, és el Nosaltres Sols, el 2017. I us porto algo que no fem gaire, que és una versió. Que a mi és algo que m'interessa. És una versió mítica de la cançó dels Rollings, Painted Black, com us deia, perquè ets Latquick. Aviam què us sembla. Té mazarranga no per la vena. Bèstia. Què us ha semblat la versió? Espectacular, espectacular la versió naca. A més, recordava força en quant al ritme a la mítica Painted Black, però després amb el seu totalment rollo. Diferent alhora, no? A mi, les versions que aconsegueixen això, que no són un calc, sinó que fan la seva interpretació, m'agraden bastant. Molt guapa, molt guapa. Excel·lent també la proposta de l'Eric, Denidó, com te l'has marcada. Molt recomanable, l'Atquic. Tu dius que ja ho coneixies, sí, jo crec que tu, especialment a tu, t'interessarà. Són molt bons i sí, estic sempre ahí al darrere a veure si treuen alguna coseta i tal. Sé que van treure alguna cosa no fa pas tant. I... Això va ser el maig del 2017 i ja com és un EP, hi ha tres temes, o quatre, aquest és un d'ells. Bueno, ahí estarem, estarem darrere d'ells per veure què ens ofereixen. Més música combativa, això no s'atura. Ara és el mestre Tecles que comença una nova ronda i ens anem ja cap a la tercera. La tercera, jo inicio la tercera ronda. Arribem a l'equador del programa, més o menys. Sí, no, l'hem superat una miqueta, no, quasi. Bueno, sí. Bueno, sí, no, l'equador, sí, sí, sí. Sí. No, no l'hem superat encara. Comença ara l'equador. Comença l'equador. Amb què comença? Comença ja... És la... Moment APM de la sí. De pim pam pum, Però fa pujada o fa baixada. Ara com que estem a l'Equador no fa ni l'una ni l'altra. És pla, no? Només plou. És un punt així que fas equilibri. Sí. Venga, va, jo és tercera ronda i començo amb les guitarres, guitarretes. He estat escoltant aquesta setmana en aleatori i no sé per què l'aleatori del meu mòbil insistia en Animales Muertos, i mira que només és un disc, però insistia allí. I bueno, porto un tema que m'ha fet pensar molt també en aquesta setmana que estem de referèndum i en tot el... Bueno, m'ha fet pensar molt amb alguns energúmenos, digue-li Coscu, digue-li... De la pitjor calanya. Els de Ciutadans o els peperos aquests. El tema en qüestió es diu Lacra Social. Què és el que són? I és el segon homònim de la nit, per dir-ho ràpid. Molt bé, això que acabeu d'escoltar és la típica enganxada de toro, que és allò que passa quan s'acaba la cançó, però nosaltres estem parlant de les rimades o dels Salelles o del que sigui, no? Pues estàvem aquí en lo nuestro. Què dius, Palli? No, ja que estàvem a l'Equador, jo us volia preguntar una cosa. Si ara va un gall, es posa a l'Equador i fa un ou, cap a quina banda cau? Cap a la pujada o cap a la baixada? El gall és difícil, eh? Vale, m'heu pillat. Depèn del vent, no? No, el gall serà més difícil. Molt bé, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ens ha pillat el toro perquè estàvem escoltant Animales Muertos, tio, que era un temazo... Ratatatatatatatatatat. Ja us he dit que mira, m'ha ficat... Bueno, l'he estat escoltant i tot que és un clàssic que probablement ja havia sonat, però... Però valia la pena. És que s'ho val. La lletra és brutal. Sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la que t'has tirat amb tota la ràbia i l'odi, clar que sí, cap a aquesta gentussa de Ciutadans, del PP i del Cosco i de tota aquesta gentussa que no foten més que fer tonteries. Segueix aquesta edició 247, més música combativa. Jo tornaré a canviar una mica el registre, tornaré a la ballaruca una miqueta. M'he adelantat, amb les guitarretes, potser... Bueno, no. O jo m'he retrasat amb la ballaruca. Mireu, és una banda que a més és un plaer poder presentar-vos-la. És el primer cop que passen pel Pim Pam Pum. Es diuen Ucan. És una banda d'esca punk d'Uribe, a Euskal Herria, amb el Gorka a la guitarra i els coros, l'Iskander a la bateria, la Maitane a la veu, l'Ander al baix, el Raúl al saxo, el Sergio al trombó i el Lander a la trompeta. És una cançó que dedico a Lando, a Lando Tore, al nostre col·lega d'Euskal Herria, el nostre estimadíssim Lando, que va ser el que me la va aconsellar i li vaig dir, la posaré, a més te la dedicaré. Aquesta va per tu, Lando, i una abraçada ben forta també per tu. És un temazo del 2016 i que porta com a títol Frekines. Euskal Herria Jeltzalearen ordezkariek argi utzi dutela gu Frekinaren aurka gaude. Frekinaren aurka gaude. Frekinaren aurka gaude. We'll be right back. galtzeko anitza izango da eta ga Déu-n'hi-do, la veu de la Maitane, espectacular, el Zúcar, què us ha semblat? És aquest estil que t'agrada de tu, Isma, i és increïble la ballaruca que transmeten, no? Les ganes de moure, l'alegria aquesta. Home, sí, les trompeties del final... Bien puestas, peu, bien sí. Puestas, clar que sí. Celebro que us hagin agradat el Zúcar, no serà la darrera vegada que vinguin. Ben bona aquesta Frequinés. Continua aquesta edició 247, ara és el torn del Manolo, que tiraron un altre temazo. Doncs mira, et segueixo amb les trompetilles, però en aquest cas són més semblants a l'altre tema que has portat, aquell del casset aquest que deies. Els de Montsion. Sí, doncs una mica més d'aquest estil, són els Distrito Es Capital, des de Bogotà a Colòmbia. Encara no hi havies anat? Ja tocava, però ara els tres que em queden són de Colòmbia. Vinga. Ja, per anar, ja m'ho semblava. No anirem a Xile, però farem una bona ruta colombiana. Distrito Es Capital, has dit? Distrito Es Capital... Que has vist Narcos últimament. Pues sí, mira... No et diré que no, que aquesta setmana m'hem passat la nova temporada sencera, però això no cal dir-ho. Que el Manolo se'n vagi a Amèrica Llatina a buscar música no és quelcom que no sigui habitual. I no té res a veure amb Narcos. I ja no té res a veure amb Narcos, sempre. Sí, doncs mira, es veu que és un grup així bastant mític d'allà, de Bogotà, d'Ska Fusion, i el tema és un també molt mític que es diu Sistema Humano. Ballaruca! Acabat el tema, encara estàvem xerrant de cap on aniria o com cap a on no aniria el pim pam pum, perquè això és tal com raja, aquí no tenim guions ni fem cap cosa així rara, sinó que tal com raja ho anem dient tot. La secció agenda la farem després. I tant. És que també hem estat fent... Fem-ho clar i català. També hem estat fent abans, que no ho hem dit, hem fet un bon rato d'anàlisi de discurs, hem estat aquí xerrant de les intervencions i dels significats. Que ha sigut prou divertit. Que ha sigut prou interessant. D'algun poble de Lleida, no? Hem parlat? Sí, d'aquells pobles de Lleida. De collons, hombre. Indefinits. Molt bé, més música combativa. Acabem aquesta tercera ronda. Sí. L'acabem amb l'Eric. Eric, què ens portes per acabar aquesta tercera ronda? Bueno, el Manolo ha creuat el xarco, ja era hora. I a mi em recorda una mica Anarquia Tropical, com es diuen aquests els... tenia un punt allà... Bueno. Com sigui, però... Sí, potser. Deia allò del xarco perquè jo ja me'n vaig també cap allà, una mica més al nord, d'Equador a Colòmbia, a Estats Units, concretament a Providence, Rhode Island, dels... Com t'agrada tu també anar-te cap allà, eh? M'encanta, m'encanta. Dels Estats Units. Yanquilàndia? Us porto... Sí o no? Tu, anant a Yanquilàndia, no sí, m'ho sí, puc sí, creure. Sí. No, per tu no, eh? No, eh? Per tu no, eh? Va, veig que ja ho tenim clar. Perfecte. Pues des de Yanquilàndia us porto els Downtown Boys. Des d'un CD calentet, va sortir aquest agost, fa un parell de setmanes, que és el Cost of Living, el que costa viure, diguéssim, i us porto aquest tema zarrangano que es diu A Wall, una paret. Fum-li! We'll be right back. 91.4 de l'FM. Molt bé, doncs donem inici a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. I comença amb l'acte que es farà demà dissabte 9 de setembre a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament per part del comitè pel Sí per canviar-ho tot de Sabadell. Sota el lema Viure vol dir prendre partit, a les 6 hi haurà un inici d'acte amb activitats infantils i a partir de les 7 hi haurà actuació musical d'Ovidi al CUP i finalment acte polític amb la Montse Venturós, alcaldessa de Berga i gent d'Arran. I el següent acte és la festa de presentació del col·lectiu Art de Trobada a Sabadell el 10 de setembre a partir de les 5 de la tarda. Activitats a la quartera, al carrer Comte Jofre número 30, amb exposició artística, actuació de dansa oriental en Núria Roca, actuació del DJ Sareman i parades per aprendre i jugar de forma cooperativa. A les 6 i mitja de la tarda l'exterior començarà a l'exterior de la quartera i hi haurà cercavila festiva pel barri de Gràcia. I a partir de les 7, davant del Centre de Creació Artística La Nau, al carrer Cellers número 17, hi haurà art urbà i a més hi haurà la lectura del manifest per reclamar la reobertura d'aquest espai municipal. Organitza la gent d'Art de Trobada. I el següent acte és només perquè aneu tinguent una idea, ja us farem més informació perquè corren veus que igual Radiotrama també traurem el cap per allà, ja us anirem informant. Però la qüestió és que un grup mític de Barberà, de Hardcore, Casper Rata, celebra 20 anys i vol que hi aneu totes, això serà a La Nau el dia 4 de novembre, ja us anirem informant. I tant, espectacular bolazo el que es prepara pels 20 anys de Casper Rata. I el següent acte és la Tardor en Comú, el cicle d'activitats veïnals gratuïtes que es farà durant la tardor al local de Sant Jaume de Ses Oliveres, a Piera. Començaran el divendres 22 de setembre a les 7 de la tarda amb la xerrada La història dels que no surten a la història, presentació del llibre El Comú Català i després sopar de celebració de l'equinoxi de tardor. Seguirà divendres 6 d'octubre amb xerrada Defensem la vida, autonomia, comunitat i ajuda mútua a càrrec de companyes de Vallbona, del Baix Montseny. I després aquest dia a les 9:30 hi haurà cinema amb el documental Economia col·lectiva sobre experiències en col·lectivitat durant la Guerra Civil. Dissabte 21 d'octubre de 10:30 a 2 hi haurà feines de millora del local i d'altres infraestructures del poble marcat dins de la trobada d'infraestructures llibertàries. Mm-hmm. Divendres 3 de novembre a les 7, xerrada Germania de Terra Viva, recuperant la pagesia i la saviesa popular al Penedès. I diumenge 12 de novembre, de 10 a 2, sortida a plantar glans d'alzina i roure als boscos del voltant de Sant Jaume. I acabarà divendres 17 de novembre a les 7 de la tarda amb un taller d'improvisació musical lliure. Això, com deia, és a Sant Jaume de Ses Oliveres, que és entre Piera i Sant Sadurní. I per acabar amb aquesta secció informativa del Pim Pam Pum, la programació de tardor-hivern del 2017 aquí al Casal Independentista Popular Can Capablanca pel referèndum. Abans ja ho dèiem una miqueta, l'acte pel referèndum a les 7 a la plaça de la Creu Alta. I després també hi haurà el cicle de teatre social i polític amb OCT, Les mans brutes, de Jean-Paul Sartre, companyia El Galliner, el 18, 19 i 20 d'octubre a les 21 hores a la quartera. I al novembre també tindran més obres de teatre, també hi haurà més obres de teatre, El més petit de tots, adaptació de Lola Anglada, musicat per tots els públics, i Des A, Pudit, de Laia Alzina, companyia El Martell, l'1 de desembre a partir de les 9. I a més continuaran aquests actes de la programació de tardor-hivern amb el Correllengua, que tindrà lloc el 21 d'octubre, amb vermut, inauguració i exposició de Lola Anglada. I a més hi haurà també el 26 d'octubre, taula rodona, el català, llengua de cohesió, parlem de la immersió lingüística. A més, els actes conclouran amb el típic quinto de Nadal els dies 23, 25, 26, 35, 6 i 7 de gener, tot això al Casal Independentista Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número 30, al costat de Sabadell, estació dels Ferrocates. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de les 8 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Ah. Molt bé, molt bé, molt bé. Continua la música combativa. No us n'aneu, que encara ha de venir el bo, del bo i el millor. Seguim aquí a Radio Trama, seguim en directe als estudis de Radio Trama amb el Pim Pam Pum, l'edició 247. Ara és el torn del Ricky, que començarà aquesta quarta ronda. Comença a caure el programa, però ja sabeu que quan cau el programa és quan millor ens hi posem. O a pujar. Ei, no? Cau cap amunt. Què us han semblat els Downtown Boys? La veritat és que m'ha molat molt. Sí? Ben guapa la proposta, bastant en la línia. En la línia del que, bueno, Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. A mi no, sí, m'ha sorprès, però per bo, perquè ens entenguem. Bueno, tenia aquest rotllo una mica post, com s'acostava més a altres coses que no posem tant, però... Però això ja t'agrada a tu. Sí, clar, a mi m'encanta. No, jo sabia què us semblava a vosaltres. Estones l'he anat escoltant i la veritat és que la sonoritat era ben guapa i sí que és veritat que no m'entenava massa del que deien, no? però molt bé, és molt combativa la lletra. Sí, eh? Olé. I a mi, a part de la música aquesta que portes d'allà del Yankee, també m'agrada quan la presentes l'accent que li fas. Oh, yeah! És un, jo crec que la gent sí. Va parlant d'això. Clar, sí, a tot arreu. Sí, sí. Sí, no, o sigui, t'ho dic en serio, jo crec que està bé. Quanto cabron. Molt bé, això no s'atura. Jo no tindré aquest accent, però també us porto una banda de Yanquilàndia, eh? Bé, em creu que ens heu totes. De Olympia, Washington. Olympia. Oh, yeah. Són les Bratmobile. Una banda... Que no Bratmobile. Que no Bratmobile. Bratmobile. Bratmobile. Meu, penya. Ho he dit bé, eh? Ho he dit sí, bé. Sí. Tot i que a mi, quan ho llegeixo, em sona a Bratmobile. Bratmobile. Bratmobile. Grandes. Pavarotti, no? No és el Pavarotti. Sí. Quines ganes tenia de tornar-nos a tenir aquí. Ben bon. Bé, Manolo, perquè això ho havíem dit abans de començar el programa. Sí. Pues això, és una penya que fa del gènere, és aquest riot girl, punk rock o... Com? Que sí. Ah, que sí, vale. Serà vale. Superbé. Perquè tu les coneixes, no? Les coneixes de fet més que jo, probablement. No. O qui era? Jo les vaig portar. Tu ja les havies portat. Res, pues, llavors ja els oients del Pim Pam Pum ja ho saben, de sobres. Ja saben per on va el tema. Us porto, no m'enrotllo més, ja i presento el tema que es diu... Cool Smul. Smul. És difícil de pronunciar això. Smul. L'Eric no ho faria així. Com es diu, Eric, això? Llegeix això. Espera, és que jo m'hi veig molt malament. No, ho faria exactament com tu. Smul. Cool Smul. Bé. We're so cool, yeah. We're so cool. We're so cool, yeah. Fuck you too. Cool Smul. Garajero, eh? Sí. Una mica sí, no? Sí, aquestes van començar el 91 o així. Ah, mira. Ja ves, Déu-n'hi-do. All right. Déu-n'hi-do, te les veig, clar que sí. Te les veig. Ara t'ho he deixat més o menys fàcil. Sí, perquè avui he pensat en el programa i m'he recordat el Manolo i dic que el Manolo sempre es deixa la quarta, la forta. I he pensat, avui la quarta serà la forta. Hauria de... El Manolo m'ha dit, la de Animales Muertos te l'hauries d'haver guardat per una mica més enllà. Per exemple, substituint aquesta, no? certament tenia raó, però mira, aquí tampoc... tal com Rise, jo quan estava a casa ho he valorat així a la meva manera i m'ha sortit així. Ei, sí. I el ritme que donava i el so garajero aquest que dèiem també ha molat, o sigui que... Ja, clar, té un altre que no és contundència musical com acostumem a ficar al final del programa, però... Per gustos colors, i aquesta ha estat ben bona, clar que sí. Com sempre, excel·lent la proposta del mestre Teclas. Això no s'atura, ja veureu, ara es porto un pedazo de banda, és una mítica banda, els GBH, aquesta banda britànica de hardcore punk nascuda a Birmingham l'any 1978. Alguns dels que van començar ja són morts, altres no, i segueixen tocant. Segueixen tocant i us porto un avançament del que serà el seu nou treball, que es diu Momentum. I és un tema homònim, el treball aquest sortirà el 17 de novembre d'aquest any, i com dèiem és un treball homònim que porta com a títol també Momentum. Enxufa-la i canya de la bona. Una de les GBH, la major adrenalina. Déu-n'hi-do com hi anaven escopatejats. Què us ha semblat, família? Brutal. També un regust a... Dantes. A garaje, anava a dir, però també al punky yankee, sí. Aquest rotllo barreligio, coses així, no? Certament, Ricky, tu l'has vista clara. Sí, és veritat que donava una miqueta de regust a aquest punky yankee que tant anomenem també per aquí pel pim-pam-pum. I bé, cèl·lebre que us hagi agradat, clar que sí. Jo flipo que encara portem grups com els GBH que portes un tema que és d'ara, no? O com els Cougar Sparrer, no? També sí, vas portar, sí. Que són grups que porten mil anys tocant i que ara portem un tema nou, no? És... Hòstia. Encara ha de sortir. Mola, mola. El 17 de novembre. Imagina't. Aquest momentum el seguirem de ben a prop perquè la veritat és que no han perdut pistonada, eh? Per molts anys que han passat, li foten candela de la bona. Tenen clar el que volen fer i ho fan. I ho segueixen fent. Clar que sí. Aquí també, aquí tenim molt clar des del 2009 que estem fotent programes a tort i a dret i avui és l'edició 247 i ara és el Manó que tirarà un altre temazo i tenim molt clar que fins que no s'acabi li fotarem tonyina. Doncs sí. Hola Diana. Acaba d'arribar la Diana, que ens ve a fer una visiteta. Que dius, guapa, com vas? Bé, molt bé, treballant. Molt bé, doncs aquí estem amb el programilla. Ara és el Manolo que porta un altre tema zarrangano dels seus. Que dius, guapo. Doncs mira, obro la secció d'Spain i ja us he comentat que vaig trobar ahir un grup que de fet tenia un altre grup de Spain per ficar, o sigui, ja el tenia ficat al programa, i eren, però eren uns pangueres comparat amb això. Aviam. Després ja comentarem. És un grup que es diu Agitación, de Hardcore Crust, des de Medellín. Jo sempre que sento Crust... Sí, el Crust fa por. Ja sé per on vas. Fa por. I de fet no m'he apuntat com es diu el tema, no sé si a tu arribes. Consume? Consume. Exacto. A veure si trobeu la paraula dins de la cançó. A veure si ho sentiu. Molta sort a totes i ànims. I esforç. Vinga. Ahí está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, arrodíllate, reza los anuncios. Ya no somos productivos. Ya no nos necesitan para hacer cosas. Todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Los hechos, Jim, los hechos. Si no compras cosas, papel de váter, coches nuevos, batidoras computarizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistema de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivo de radar incorporado, ordenadores activados por la voz. Atenció, m'informen que el casal ha caigut a terra, trontollat, ha caigut a terra. Si entres a la versió digital del IEC i busques secció d'Espeina, et surt aquesta cançó. Sí. Consume. És que jo vaig deien consume, ho has identificat? Aquí hi ha un sector que creiem que sí. Jo crec que és una aposta molt... Ariscada. Perquè ningú s'atrevirà a portar-vos la contrària, perquè ningú s'ha enterat de lo que diuen. Et diré més, consume si no vas a morir. Sí? Això ja... Atenció, ho haurem de buscar i confirmar-ho, i donarem un premi. Sí. Jo no ho sé, però avui quan ha arribat el Manolo ens ha dit avui porto una cançó per tancar la secció d'Espain, o sigui, per no tornar-la a obrir, i crec que no s'equivocava. Déu-n'hi-do. Després d'això serà complicat, eh? Garativats. A partir d'ara la secció d'Spain no admet sui generis d'aquests que dèiem això podria entrar, no? I dèiem sí. No. A partir d'ara ja no. Com has dit que es deien? Conspiració? Agitació. Agitació. I déu-n'hi-do. Pues el disc sencer, em sembla que té 8 o 10 temes, és així de principi a... Que dura 6 minuts. A fi. Ben agitades. Sí, totes, entre no? 6 i 10. Ah, així. Ja m'imagino. Ja m'imagino. No. 8, 10 temes. No es pot. El mestre pollastre n'estaria orgullós. Sí, efectivament. Sí. Lo breve si bueno, dos veces breve, clar que sí. Que imagina't tocar un tema així durant 3 o 4 minuts. No, és no, que clar. Tantes maies. Han de fer concert de 10 minuts. Ràpido. Grande, grande Manolaco. Això no s'atura encara que ho sembli, perquè després aquesta... Ara què? Ara el problema? Ara hi té el problema, no? Ara el problema. Bueno, jo abans traia molt pit i deia, ja ho veurem, ja ho veurem. Pues ha arribat el moment de la veritat. Jo segueixo allà, aquesta banda del Xarco. Perdó, Diana. En aquest cas, des de Filadèlfia, us porto els Limp Wrist, que és la o sea, muñeca... Com es diu? O sigui, com canell flonjo. Saps? Sí, canell tou. Sí, allà que cadascú pensi el que vulgui. Això és d'un grup col·lectiu queer. No, perquè estan molt amb aquests temes, fan moltes cançons sobre heteronormativitat, sobre moltíssimes coses. És una gent molt interessant, els Limp Wrist, us ho recomano. I des del seu CD Façanes, us porto aquest temazo, aviam què us sembla, si entra d'Espanya o no, després del que ens ha proposat el Manolo. A veure. Que és Wrap Yourself in Me. Eric, diguem, o sigui, deixa'm dir-te que... La fotem a dins. Ho hem estat parlant i, sí, i entra. Sí, sí, entra sí, bastant sí, entra, bé. Sí, entra, sí, entra. I anaven escopetejats, no s'entenia un carajo, a part que era en anglès, però també per la veu. Com, sí. Com li... És que jo crec que el d'Espanya també té a veure com li posen la veu, perquè quan comencen sí. Amb allò... Pues clar, és d'Espanya, és d'Espanya. Sí, però sí que han dit consumer, eh? Han dit consumer aquí també, consumer, no? Sí, sembla sí, és que sembla que s'estan esbudellant o alguna cosa així. Claro. Tenen els canells flonjos. Ara ja hem passat molt d'Equador i ara estem a l'última ronda. Comença l'última ronda. El canell flonjo pot significar a la manera de tocar... Que... Evidentment. D'anar a muerte, clar. Sí. En què estàveu pensant? Pues, no, pues, amb milers de coses. Marranotes. Increïble, molt ben trobat. Molt ben trobat. Sí. Ja vindran. Aquesta gent també sap el que fa. Com dèiem, darrera ronda d'aquesta edició de 647 del Pim Pam Pum. Això no s'atura, però s'encamina al final. A mi només em queda una bala i crec que no entrarà a la secció d'Espeina. Em sap greu, si ho sé, vinc preparant, me cago en dena. Però bueno, no em quedaré curt, tampoc. Porto una banda, no sé si s'estrena, el Pim Pam Pum, són els Derrota, des de València. Okay. I és un disc que es diu Guerra Civil. Us he triat un temacle que es diu Agujero Negro. A veure què us sembla. Oh, Yeah! Contundència i espectacularitat. No era despeinada, però de contundència els anaven sobrats. A mi m'han apassionat, de debò que sí, eh? Sí, tremenda. Com es diuen aquesta penya? Derrota, els pots trobar a derrota.bandcamp. Des de València, eh? De la mina inesgotable de València, sí, sí. Que no deixa de tirar noves bandes. Sí, sense gralla, eh? I sense gralla. Ja, sense gralla. Sí, que com, que mola, algo diferent, no? També, una bona sorpresa, eh? La bueno, era la meva última bala... Havia de fer algo així, no? Sí, sí. Excel·lent, ben fet. Sí, tant. Excel·lent la troballa del mestre Tecles, brutal, brutal per acabar, per acomiadar-se. Jo m'acomiado tornant als Estats Units, com abans estàvem, amb l'Eric, així que hem anat un parell de vegades així cap a Yanquilàndia. I jo també he anat un cop, hem anat un munt de vegades avui. Sí, sí, sí. Avui déu-n'hi-do si hem fet el viatget. Són els Street Dogs, aquesta banda de punk de Boston, amb el Mike a les veus, el Johnny al baix, el Marcus i el Lenny a les guitarres i el Pete a la bataca. És un tema homònim, com la mateixa banda, es diuen l'LP... No, perdó. El tema no és homònim, és l'LP que és homònim. L'LP és Stick Dogs, com ells es diuen, que va sortir el 2010, i el tema en qüestió és un temazo, ja veureu, és ben guapo, que es diu Punk Rock and Roll. Well, they say that punk rock has died away. I don't believe a word they say. Sing for tomorrow, sing for today. We all need a little punk rock and roll. The world needs a little punk rock and roll. Street Dogs, punk rock and roll, que s'ha semblat. Oh yeah. Oh yeah. Tornem una mica al garage, no? M'ha agradat aquest. Bueno. Déu-n'hi-do. Combinaven els Street Dogs, aquesta banda de Boston, sempre surten escopetejats i avui no era diferent. Celebro que us hagi agradat. Arriba fins aquí aquesta edició 247. Sí. Tot i que ha sigut llarga, se'ns ha fet curt al final. Sí. Són les ganes. En veritat, sí. Sí. Hem vingut amb ganes. No, ens he vist... molt animats, així molt, es notava que teníem ganes de tornar. Prou bé, no? Portem un mes així com de descans i tot i així jo ho he trobat prou bé. Com sí, xurros, no sale ja com rosquilla els problemes, clar que sí. Esperem que vosaltres que ens heu escoltat us hagi agradat tant com a nosaltres ens ha agradat aquí i que us ho heu passat la meitat de bé que nosaltres. Amb això acaba el Pim Pam Pum, no sense abans presentar un parell de temes. El primer el tiraré jo, són els Desorden Massivo, punk hardcore des de... Bé, Manolo, molt bé. Sí. Molt el nom. Sí, sí. Punk hardcore des de Coquimbo, a Colòmbia també, amb el tema Bendita Religión. Per acabar, jo us porto un tema que necessita una mica d'explicació perquè són de Jyväskylä, des de Finlàndia, que no, no sé si us ho havia dit, però jo vaig estar vivint allà un temps i vaig fer molt pocs amics. La gent de Finlàndia és una mica seca, que diguéssim. És freda. Però un dels pocs que vaig fer al Temsu, una abraçada des d'aquí, avui he vist que té un grup i fan greencore. I, bueno, encara no han tret cap tema, us porto l'avançament del seu split de 7 minuts que faran, que no té ni nom, és un avançament. Així que bueno, per acomiadar-me aquest experiment des de Finlàndia, veiem què us sembla. Que bé, tio. No podíem acabar de millor manera, clar que sí. Doncs amb aquestes, no sé si algú vol afegir alguna coseta. Taller, estàs bé? Encantat, com us deia abans, us he vist en una forma espectacular, eh? Sembla, Isma, que t'hagi estat entrenant tot l'estiu, pujant muntanyes... S'estava esperant, aquests dos. Igual, fent lectures i fent pujar el gas, i vosaltres dos també, vinga, donar-li a la impremta, jornades de treball i a tope, no? Us veig molt, molt, molt bé, la veritat. Això dels 8 anys de programa es comença a notar, no? Sí. Amb moltes ganes de seguir fent programes, amb moltes ganes que ens escolteu. És un plaer estar amb totes vosaltres cada cop que ens hi posem, com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. We'll be right back. Thank you.